هذا دي صورت تقریبا اتو پوری دی او دا چې کثرت د تصدیق د وحی او پکې دارنګ د الله د تحکیم تصدیق او پکې رد او پکې شرک پر تحکیم باندې دارنګ اثبات د ولایت او الله له او د نفی او د غیر الله نه دارنګ شرع د ټول انبیا او پکې ذکر وا دارنګ غلس امور پکې د داعی د پاره ذکرو دارنګ نفی د تشبیه د الله نه چې لیسه کمثله هیڅ شی دارنګ خاص صفات د ایمان والے په دې صورت کې ذکر کړی.